Shekhe pana maswali ya kujibiwa. Tumtangulizee au aloandika. Sawa. Kuna mtu ana maswali. Ndio. Naam. Anasema katika sisi kuna mtu labda amefika akashuhudia makaburi. Nadhani kama ulikuwepo, sisi katika mambo niliyonukuu, menukuu kitabu hichi. Hichi ni kitabu mali yake Allama Sheikh Muhammad Yusuf al-Kandahlawi, na aliyefanya takdimu, amefanya takdimu, yani amechukua tarjama ya Sheikh Muhammad Yusuf al-Kandahlawi kutoka katika lugha ya Kiurdi kwa amri ya Sheikh Abul Hasan al-Nadawi. Tumesema hapa mwisho anasema wadufina biljanbi al-gharbi min qabri walidi Sheikh Muhammad Elias fi Nizamuddin, ndani ya Nizamuddin amezikwa pembezoni mwa baba yake. Lakini nitakusomea maneno sasa. Allahu musta'an, ngoja nione hapa nikusomee maneno ya Abul Hasan al-Nadawi. Unamjua Abul Hasan al-Nadawi? Sababu mimi na sasa tunapata tabu na hawa, sababu hawajui wenyewe wenye chama. Abul Hasan al-Nadawi, Abul Hasan al-Nadawi bwana kitakujua. Bwana kitabu hapa Al-Muntakhab, Al-Ahadith Al-Muntakhab, mkiona hicho cha Muhammad Yusuf au umetafsiriwa kwa Kiswahili wanacho. Katika mukaddima aliyofanya Abul Hasan Ali al-Nadawi ambaye ameandika mwaka 1418, mwaka 1418, leo ni mwaka 1440, na miaka mingapi imepita? Kama 34 nyuma. Sawa, ameandika ubani huyu Abul Hasan, ameandika mukaddima kwa kitabu cha huyu Sheikh Muhammad Yusuf ambaye ni amiru athani, مقدمه لفضيله الشيخ علامه ابو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله كتبها بالارديه وعربها احد تلاميذه. وي بوانا نلقوا سوف يسمع النوعه لكن ني mtu ambaye anasafa inna jama'at ad-da'wah wa at-tabligh allati markazuha ar-ra'isi fi nizam ad-din. Na huku tunaambua amezikwa pembezoni mwa baba yake katika nizam ad-din. Na markaz manake ni msikiti, kama vile markaz ya Kiwalani ndio msikitini. أنا سمع قد أصبح عملها بناء على ما يدل عليه الواقع أوسع عمل الدعوي وأقواها تأثيرا ونفعا في العالم الإسلامي اليوم. وأقول ذلك بصراحة بدون تروية ولا محاباة. ويبانا لكوانا إليسكم هي كازي دعوة هي إيلو توكا نظام الدين ندوي مفانيكي وسانا دنيان. أنا ما إليس بس هو ندومي من أتكانك سمي من نوياك ambao huyu ameandika mukaddima vile vile, yani ni mtu mu'tamad, ni mu'tamad katika kundi hili, sababu anafanya takdimu ya maulama ya mashayikh na amir. Huyu bwana kitabu chake hicho alichoandika ad-da'iyatu al-kabir Muhammad Elias kiko peke yake, na kuna kitabu chengine kinaitwa Muhammad Elias hayatuhu wa manhajuhu wa da'awatuhu cha Abdul Khaliqi Bayrazada, Bayrazada doktor, pia ni mtabligh huyu, ameandika mabadi pia hii ya da'wa pia nacho. Sasa sikiliza hii takdimu aliyoifanya, hii takdimu hichi kitabu kaifanya Mandhur Naaman. Sasa kwenye kitabu hichi, lakini mwenyewe huyu Abul Hasan al-Nadawi huyu aloandika huyu, mwisho wa kitabu Ad-Da'i al-Kabir anasema wasara al-hashdu ha'ilan, yani baada sasa ya kufa anamzungumzia Muhammad Elias. Baada ya kufa sasa, alipokufa wasara al-hashdu ha'ila, ule mkusanyiko ulikuwa mkubwa, yakadu la yajma'uhu jami'un, haukurubii mkusanyiko huo kukusanywa na kitu chochote chenye kukusanya jambo. Wala yuqayiduhu nidhamun, ndio mkusanyiko hauwezi kukayidiwa na nidhamu yoyote, yani kama kuna nidhamu labda ya siasa, chama fulani, hakuna mkusanyiko mkubwa uliotokea kama siku hiyo alipokufa huko. wasalla alayhi Sheikh Muhammad Zakaria. Niliwaambia Muhammad Elias ameswaliwa na Sheikh nani? Muhammad Zakaria ndio alomswalia, ambaye ni nani wake? Ni mtoto wa kaka yake Muhammad Yahya. Lakini pia Muhammad Zakaria amemuua mtoto wa Muhammad Elias. Muhammad Elias akafa, kaacha mtoto wa kike kaolewa na Muhammad Zakaria, na kaacha Muhammad Yusuf ndio akawa amiri wa pili wa kundi. Anasema wawadha juthatahu baada mashaqi tawilati min az-zahma. Na Muhammad Zakaria alifanikiwa kuweka kile kiwiliwili cha Muhammad Elias baada ya mashaka makubwa, mina zahma, kwa sababu ya ule msongamano wa watu. Alati tafuku saitara fi qabri. Hii ni jumla tulitaradhi, yani msongamano mkubwa na sai, yani umetawaliwa na, yani msongamano mkubwa kwa kiasi kwamba hauwezi kuelezeka. Akaweka fi qabrihi bijiwari shaqiqihi, akaweka sasa, akamweka kiwiliwili cha nani? Cha Muhammad Elias katika kabri yake, pembezoni mwa shakiki wake. Shakiki yani kaka yake, baba mmoja mama mmoja, ambaye ni nani? Muhammad nani? Yahya. Akamweka pale. Wa walidihi, na jirani ya nani? Ya baba yake. Baba yake nani? Muhammad Ismail fil janibi aljanubi min almasjidi. Kaelewa? Kwa hawa wanashuhudia wenyewe. Sasa swala kwamba sisi kumefika, sisi hatujafika. Kama wewe umefika, hakuna sawa. Na kuna hila wameitumia. Pia wameeleza ulama. Yaani baada ya zogo kuna hila, na iweka kiporo. Sika ana swali jingine labda atakapouliza. Naam. Sawa. Sawa. Naam. Barakallahu fiik. Sawa. Namaliza nana. Sawa. Sawa. Allah yahdihi. Allah muongoze ndugu yetu, sababu kuna njia za kuthibitisha haqa'iq ya mambo, kuna njia ya kuthibitisha haqa'iq ya mambo ilmiya, au sio? Sisi leo tunanukuliwa habari nyingi za kielimu na mlango wa habari upo kama alivyosema. Sasa sisi hizi habari wako waliokwenda wakaona katika mashayikh wamethibitisha, lakini habari jamani anaozungumza si Abul Hasan Nadawi, au sio? Jamani, hichi kitabu si chao Hayatu Sahaba, au chetu Hayatu Sahaba? Hawa si wanasoma kitabu ni chao, na alofanya tarjama ya Muhammad Yusuf ni wao wenyewe. Sasa sisi tunanukuu kwenye vitabu vyao, tumche Allah kiasi gani? Yaani uongo gani? Haqaiq ilmiya sio lazima ushuhudie kwa macho. Na wewe tukikwambia unafuata mambo mengi ya dini, je, wewe ulishuhudia kwa macho kila jambo? Kwamba hakika ya kielimu mpaka uone. Basi wewe utampinga mtume sababu ya kumuona mtume. Utapinga Abu Bakar, utapinga Omar, utapinga wote kwa sababu hukuwaona. Kila utaloambiwa utasema sio kweli, sababu mpaka utuone. Sisi tumethibitisha, na hii ni njia ya kielimu, sio sisi. Ndio maana nilisema ingelikuwa tumenukuu kwamba kasema Sheikh Rabi, kasema Sheikh Al-Albani, ndio maana mimi nilisema sitaki huko. Hawa tuno, hii Hayatu Sahaba ni mali ya Allama Sheikh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, kaalifu kitabu, yuko hai na takdimu zimefanywa na matabligh wenyewe, hakuna aloingia kwenye kitabu hichi, takdimu ni zao. Abul Hasan Nadawi ni tablighi, ndo alotoa amri iandikwe tarjama Muhammad Yusuf. Nimesoma kutoka katika kitabu Adai Alkabiri cha Muhammad Alhasan Nadawi, ni tablighi mwenyewe. Siku anakufa Shekhe Abul Hasan Nadawi yupo, kuna watu special waliitwa siku ile shekhe anakufa. Sheikh amekufa usiku, yani alfajiri Sheikh anakufa, Muhammad Elias anazikwa mchana. Waliohudhuria Naaman, Muhammad Naaman al-Mandhuri alikuwemo, Abul Hasan al-Nadawi alikuwemo. Hawa ni watu, sizania ni wewe au ni Abubakari Maulana wake walani. Sasa hao ndio wanatusimulia kwamba Sheikh Muhammad Zakaria kaeka kiwiliwili cha Muhammad Elias katika masjidi upande wa kusini. Sasa hapo tena atakampaka mtu asafiri. Wasiwe tusisumbuane, kwa sababu hawa ndio kama yule aliyosema ile Ihtishamu al-Hasan, wako mbali kubadilika kwa sababu wamemezeshwa kweli kwanza. Ama swala la pili, atakakutetea ndoto ya Muhammad Elias, umemuelewa eh? Hawawezi kupinga kwamba huu taratibu jamaa kauota usingizini, hawawezi kupinga abadan. Sasa hivi vitabu hawavijui, yani hivi vitabu hawavijui, kama wenyewe wana vitabu na kasema mwenyewe na vimenukuliwa, hawa hawajui. Yule wa kule alituambia kwamba mbona mtume kaota ndoto za mitume wahai, ndoto ya Muhammad Elias sio wahai. Sasa jawabu lako Sheikh akasema tuswali. Jawabu lako endelee na hii silsila. Nitaka nije kupa somo, je, ndoto yaweka sheria au yaweka utaratibu katika dini? Jawabu lake dogo, ndoto haiweki sheria. Mtume tu ndoto yake ndio sheria, na ndoto zote walizoota masahaba. Aliota adhana kaja kwa mtume. Alipomsimulia mtume akakiri ile iqra. Ndoto zote wakatoa bwana mtume za masahaba hazikuwa sheria, isipokuwa zije kwa rasul, rasuli akikiri tayari takriri imepatikana. Ama baada ya mtume, ndoto njema ni katika babu muanasa, wanaita ahlul ilmi, weza ukaota jambo jema ni katika mlango wa muanasa, ni takwa katika mambo, lakini haikuwekei sheria, haikuwekei sheria kwamba hivi fanya hivi kwa nimeota. Alafu umemwota nani? Ukisema umeota mtume, alimamu At-Tirmidhi katika Shama'il Muhammadiyya mwanzo ameka mlango kuzijua sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu mwisho akaeleza mlango wa kuota, ili atakayesema kamuota mtume atutajie. Mtume pua yake ilikuwa ndefu, lakini pia imeelezwa haikuwa ndefu, mwishowe huku imetabanyika. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa baina ya katifaini, ana kitu kinaitwa khatamu nubuwa, kama vile yai hapa ni katika alama. Mtume alikuwa ni mpana mabegani, mtume alikuwa ana nywele zake sio za maboga wala zenye kutiririka sana, yani kati na kati. Mtume nywele zake zilikuwa hazipiti ndewe mbili za masikio. Mtume alikuwa shingo yake kama vile birika ya fedha inang'aa. Akiwa mbali mtume anang'aa, akiwa karibu mtume ni halu, kama alivyomsifu yule mwanamke akasema, ghusnun baina husnaini andhara mandhara. Mtume alikuwa ni kama subhanallah, ukisema umemwota mtume tusifie, baada ya kufa mtume wewe uje muone mtume tusifie sifa zake. Mtume alikuwa akenda kama vile adondoka au atoka sehemu ya juu. Mtume alikuwa akigeuka, ageuka yote, ageuki shingo, kwa atakayeota atutajie sifa za mtume. Ndo sharti, sio kwa umeleotajia Arabu na Kariakoo au Bedui tu moja ukasema nimemwota mtume. Sasa huu mlango wa kuota mtume, wanasema baadhi ya ulama, hii mambo ya ruya ndio imekuwa njia ya kupotea watu wengi. Muhammad Elias hakumwota mtume, kamwota shaitani, kama wanavyosema ahli ilm, na wenyewe wameshuhudia. Saiful Rahman, sisi hatuna muda. Saiful Rahman ni mtu alikuwa tabligh, ameeleza kwamba hii sio kitu. Kwanza Muhammad Elias si alusuru sita kachukua kwa nuri, si aturki zote tutakuja kutaja, si akasema ni mtu hain. Sio kweli kama hizo usuru sita, japo kwa azifai, lakini pia sio zake, kaziba huko. Ndio maana misikiti mingi ya tabligh inaitwa Masjid Nur, Masjid Nur sababu hiyo nuri, si haya ameeleza katika vitabu. La ilaha illa Allah, mambo ni mengi sana. Kwa hiyo huyu bwana anasema kama ameota kila siku anaswali alafu akaamka akuswali, sisi tusema ndoto, we uliamrishwa uswali na Allah, wa aqimu salata wa atu zaka, ulishaamrishwa na Allah na mtume. Kwa ukiota labda waota waswali, ni katika babul muanasa. Ukiswali si maana umetii ndoto, umetii qala Allah qala Rasul, ndoto ni katika babul muanasa. Haya ni maelezo hudhuria. Ukisikia tena muhadhara njoo, utakuja kupata faida. Kama vile mtu akiota, bwana nimeota nimeoa, alafu akaona naona mimi nipo nipo, ngoja nioe. Kwa hiyo ndoto ndio imeweka sheria kuoa. Muhammad Ilyas kaeka utaratibu maalum dawabit, anasema kapewa yeye, kafunuliwa na Allah. Sio kama kaota kwamba fanya dawa. Ingeambiwa tufanye dawa sawa. Sheikh amesema tuishie hapa, anaweza kutusumbua sana huyo. Yaani alipokuja kuna watu wengine bado wameshtuka. Lakini hawa hawana hoja hata kidogo. Zambi kulukunaki ametua, tumpe shekhe. Inshallah, mimi ninachosema pia kama itawezekana. Hadha sualun maftuhun. Sualun maftuh. Sio tunasema kwa kinywa kipana, si kwa maana tunahitaji mijadala. Lakini mmekuwa mahodari siku hizi mafata masala, alafu mna ujanja. Kama wataweza kuweka nidhamu ya munakasha ilmiya, uto kusimamiwa na mashayikh vizuri, na vitabu vyao tuwe navyo, tuwasomee wajibu kwa vitabu, basi ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan.